Ja, men jag spelar in nu. This place to be. This space. We'll be right back. bathroom, maybe there are no bathroom, you'll say. I don't let nobody and nobody touch me. I'll be the actress, I'll give you a bad dream. I don't touch nobody and nobody touch me. I'll be the actress, I'll give you a bad dream. I don't touch nobody and nobody touch me. I'll be the actress, I'll give you a bad dream. I don't touch nobody and nobody touch me. Trummorna, eller vad heter det? Baskaggen fuckar med mig. Jaha, åker den iväg. Jag hatar när det där händer. Ja, det är classic. Gör alltså. Classic jävla batalag. Men fan, det där jammet lät jävligt nice. Ja, men nice alltså. För nu hittade jag att jag faktiskt kan pausa när jag spelar gitarr. Det är ju asfett. Det tänkte jag på en grej som jag skulle kunna göra. När du kommer in på Tutu Katu första gången. Ja. Eller alltså efter